www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء اکرام بزرگوں اور بھائیوں نوجوان ساتھیوں اللہ تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ بہت ہی کامل اور مکمل ہے اور عزت و شرافت کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں ان سب کی تعلیم اسلامی شریعت میں دی گئی. اور ہم سب اس بات پر یقین کرتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ دین ہے, کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں, کسی پارلیمنٹ نے مل کر کے طے نہیں کیا, چند لوگوں کی کمیٹی نے اس کی تشکیل نہیں کی, بلکہ اخلاق دو جہاں نے قاعدے ضوابط اصول ہمیں عطا کیے ہیں اور وہ ہماری فطرت سے اچھی طرح واقف ہے. تو جو راستہ ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے. اسی دین پر چلنے میں کامیابی ہے, نجات ہے, سرخروئی ہے, عزت ہے, عافیت ہے. ساری دنیا اگر چلے تو وہ بھی ضرور کامیاب ہوں گی, لیکن اوروں سے زیادہ ہم مسلمانوں کو اپنی شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھ کر قدم آگے بڑھانے چاہیے. یہ جذبہ ہر مسلمان میں پیدا ہو اور دینداری کامل طور پر معاشرے کے ہر طبقے میں پائی جائے, اس کے لیے علماء اکرام محنتیں کرتے رہتے ہیں, بیانات ہوتے رہتے ہیں, وعظ کی مجلسیں ہوتی رہتی ہیں, ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ نے بار بار یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے مٹی سے پیدا فرمایا. سنا یا نہیں سنا؟ سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو مٹی تھی یہ ساری دنیا کے حصوں سے جمع کی گئی تھی. چنانچہ مٹی کہیں لال ہوتی ہے, کہیں سفید ہوتی ہے, کہیں پیلی ہوتی ہے, کہیں سخت ہوتی ہے, کہیں نرم ہوتی ہے, کہیں بنجر ہوتی ہے, کہیں برابر ہوتی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح مٹی کی اتنی ساری قسمیں ہیں, اسی طرح مٹی سے پیدا ہونے والے انسانوں کی بھی ایسی ہی قسمیں ہیں. کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے تو کوئی سانولا ہے تو کوئی جلالی ہے تو کوئی جمالی ہے, کوئی اچھے اخلاق والا ہے تو کوئی بد اخلاق ہے, کوئی فائدہ مند ہے لوگوں کے لیے کوئی بالکل نکما ہے. یہ اسی مٹی کا اثر ہے. اب مٹی سے ابا جان کی پیدائش ہوگی حضرت آدم علیہ السلام و سلام. اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا, اس لیے کہ جب تک کوئی ساتھی نہ ہو تو تفریح کی جگہ میں جی بھی نہیں لگتا. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پکنک منانے کے لیے کوئی اکیلے نہیں جاتا ہے, اور جو اکیلے جائے وہ وہاں پہ روک ہے جینے لگے. مونس ساتھ ہونے چاہیے, غمخوار ساتھ ہونے چاہیے, یار دوست ہونے چاہیے, تب پکنک کا مزہ ہے. اب جنت سے بڑھیا جگہ کون سی ہوگی؟ وہاں بھیجا جانا ہے تو اکیلے جا کے کیا لطف آئے گا جنت کا؟ اما حوا کو پیدا کیا اور پھر فرمایا اس کو انت وزوجک الجنہ, آدم تم بھی جاؤ اور بیگم صاحب بھی جائیں, بیگم صاحبہ بھی ساتھ جائیں, مزہ کرو, کلو اچھو, کھاؤ پیو, موج اڑاؤ. لیکن یہ جو درخت ہے اس کے قریب مت چلے جاؤ, بدلا تو معاملہ بگڑ جائے. سوچ لو, ویسے تو جنت پوری ہے, کھاؤ پیو, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, لیکن خبردار, لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. مگر ابلیس اس کو حسد ہوا تھا اور وہ راندے دردار ہو گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. اس نے کسی طرح سے پٹکی پڑھائی کہ جنت میں اگر ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو یہی درخت کھاؤ تو ہمیشہ رہنے کو ملے گا, ورنہ تو خطرہ ہے. الٹی پٹکی پڑھائی, جنت میں رہنے کا انتظام کب ہوتا؟ جب اس درخت کے قریب نہ جاتے. شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی کہ اسے کھا لو تب ہمیں اس کی ملے گی, تو یہ راستہ ہمیشہ الٹا دکھلاتا ہے. اور ہے بڑا چرب زبان اور خراٹ, بڑے اسے داو پیش معلوم ہے کہ اس کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے. اب جناب کون نہیں چاہتا کہ جنت میں ہمیشہ نہ رہے, انہوں نے بھی نیک نیتی سے نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا کہ ہم اللہ کے حکم کو نہ مانیں, بلکہ نیک نیتی سے کہ جنت میں ہمیشہ رہا کریں, اس ارادے سے اور اس مقصد سے انہوں نے روزہ رکھا لیا. اب جیسے ہی کھایا فوراً جنت کے لباس سے بے لباس ہو گئے, جلدی جلدی پتے سمیٹنے شروع کیے. اب احساس ہوا کہ یہ تو غلطی ہو گئی, اللہ کے دربار میں گریہ زاری شروع کی, معافی تلاشی کی درخواست لگائی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, بہت ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے اپنے ہی ساتھ ظلم کیا, ہمیں اقرار ہے اعتراف ہے, اگر آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا مغفرت نہ فرمائی تو بہت معاملہ خسارے میں ہو جائے گا. بہرحال مغفرت تو کی دعا تو قبول ہو گئی, لیکن فیصلہ ہو گیا کہ تمہیں اب دنیا میں جانا ہے. تمہیں اب دنیا میں جانا ہے اور وہاں جانے کے بعد ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایتیں آئیں گی. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. میری طرف سے رسول آئیں گے, پیغمبر آئیں گے, کتابیں بھیجی جائیں گی, شریعتیں نازل ہوں گی, جو میری ہدایت پر چلے گا وہ دوبارہ اس جنت میں لوٹ آئے, نہ اسے ڈر ہوگا نہ غم. یہ کہہ کر ہمیں بھیج دیا گیا ہے. صحیح روایت میں ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی. کہاں ہوئی اللہ کو پتا ہے, عالم ارواح میں ہوئی ہے, کہاں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ہی آدم ہیں جن کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا, رسول بنایا, اپنی طرف سے جان ڈالی. کہ ہاں میں ہی ہوں آدم. اور تم کون ہو؟ کہ میں موسیٰ ہوں. کہ اچھا, موسیٰ بنی اسرائیل؟ کہ ہاں. جس کو اللہ نے کلام کے شرف سے نوازا؟ یہاں ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان بہت افسوس ہوتا ہے, نہ آپ وہ طرف کھاتے نہ ہمیں یہ مصیبت جھیلنی پڑتی دنیا کی, وہیں رہتے جنت میں. یہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا معاملہ. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے درخت کھا لیا؟ کہ وہ توریت میں لکھا ہے. تو فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ توریت کب لکھی گئی؟ تورات میری پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ نے لکھ دی تھی، جس میں یہ بھی تھا کہ آدم جو ہے وہ درخت کھائیں گے، تو جو لکھا جا چکا تھا میں کیسے کر لیتا اس کے خلاف، یہ تو ہونا ہی تھا. پیغمبر صاحب نے فرمایا وحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام پر، جواب نہیں تھا کچھ. تو یہ تو اللہ نے اپنی حکمت سے نظام بنایا کہ دنیا کو آباد کرنا ہے انسانوں سے، اور سب کو ٹیسٹ دینا پڑے گا، امتحان دینا پڑے گا. جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا وہ پھر اپنی اصلی جگہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور جو ناکام ہو جائے گا تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے. پھر کیا ہوا؟ اب دنیا کو آباد کرنا ہے. وہ مٹی والا نظام تو آئندہ نہیں چلا، اب اللہ نے تعمیر انسانیت کے لیے مرد و عورت کا ملاپ یہ نظام جاری کر دیا کہ مرد و عورت ملیں گے تو پھر نئے انسان کا وجود ہوگا، پھر ملیں گے پھر وجود ہوگا، پھر ملیں گے پھر وجود ہوگا. اب یہ دو سے بڑھتے بڑھتے ارب ارب ہو گئے، پوری دنیا آباد ہو گئی، اور ہر صحت مند انسان میں مرد ہے تو اس کے دل میں اللہ نے عورت کی چاہت رکھی ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کے دل میں اللہ نے مرد کی چاہت رکھی ہے. فطرت ہے، آج کی تاریخ میں کوئی صحت مند انسان اگر یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں تو کبھی عورت کا خیال نہیں آیا، یا عورت کے دعویٰ کرے کہ میرے دل میں کبھی مرد کا خیال نہیں آیا، جھوٹا ہے، پگلے کر دے گا، یا بیمار ہے، تیسرا کوئی اثر نہیں. اب دونوں کے اندر رغبت ہے، مرد میں عورت کی، عورت میں مرد کی. اب عقلی طور پر تین راستے ہو سکتے ہیں، کتنے؟ تین. ایک راستہ وہ ہے جو بہت سے مذہب والوں نے اپنایا کہ بھائی سنیاسی ہو جاؤ، راہی بن جاؤ، پاس رہتے ہوئے بھی قریب مت جاؤ، نہ مرد عورت سے ملے نہ عورت مرد سے ملے، اس کو ثواب سمجھا گیا ہے. تو یہ تجربہ 100% ناکام ہو گیا، کیونکہ فطرت کے خلاف. جو اپنے کو سنیاسی کہتے ہیں وہ پر میں درجے کے گناہوں میں ملوث ہو گئے، کیونکہ فطرت کے خلاف ناکام ہو گیا تجربہ. دوسری صورت کیا ہے؟ کھلی آزادی دے دو، جو مرد جس عورت سے جائیں فائدہ اٹھائے، جو عورت جس مرد سے جائے فائدہ اٹھائے. یہ طریقہ یورپ والوں نے اپنایا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ سارا خاندانی نظام چوپٹ ہو گیا، گھر کا سکون عورت ہو گیا، بچے ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے، بڑے لوگ چھوٹوں کی خدمت سے محروم ہو گئے، وہاں بوڑھے لوگوں کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، اولڈ ہوم بن گئے، وہاں پڑے رہتے ہیں، سسیا سسیا کی بن جاتے ہیں، نہ بیٹا دیکھنے نہ پودا دیکھنے والا, سارا نظام بگڑ گیا, سکون ختم. یہ کچھ پتا نہیں کہ یہ بیٹا ہے جو کس کا ہے, پتا ہی کچھ نہیں. مجھے آزاد ہے سر, یہ بھی سسٹم 100% ناکام ہے. ایسی زندگی یہ کتے بلیوں کی زندگی ہے, یہ کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہے, یہ انسانوں کی زندگی ہے. تو اسلام نے اس کو بھی منع کیا کہ سنیاسی مت بنو, اسلام نے اس کو بھی منع کیا کہ مادر پتر آزاد مت بنو. اسلام نے سسٹم بنایا, سسٹم کیا بنایا کہ صرف اپنی بیویوں سے اپنی ضرورت پوری کرو, اور وہ بیوی وہ ہے جو ایجاد و قبول کے ذریعے کم از کم دو گواہوں کی موجودگی میں برملا یہ قبول کیا جائے کہ یہ میری بیوی ہے, اس کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے. یہ نہیں کہ یوز اینڈ تھرو فائدہ اٹھایا بھول گئے. یہ چھوٹا سا لفظ ہے قبول, لیکن یہ بہت بڑا بھاری لفظ ہے. اس کے پیچھے ذمہ داریوں کا ایک بوجھ ہے. حضرت علی کا اللہ تعالی وجہ سے پوچھا گیا شادی کیا ہے, فرمایا سرور شادی ایک مہینے کی خوشی ہے. پوچھا گیا پھر کیا ہے, فرمایا ظلم مقص روزہ ہے, پھر تو کمر توڑ ہے. ابھی تو اپنے کا بیوی کا بھی اٹھاؤ, بچوں کا بھی اٹھاؤ. فرمایا پھر کیا ہے, فرمایا تم عموم ادارے, پھر تو زندگی کا اہم پالا پڑ جائے گا. اب یہ بچے بڑے ہو گئے, جن کی تعلیم کی فکر کرو, اور بڑے ہو گئے پھر ان کی جو ہے شادی کی فکر کرو اور فلاں کرو. یہ سب کہاں سے چلے گا, نکاح سے چلے گا. اور یہ قبول یہاں مجلس میں تو صرف یہ کہا جا رہا ہے, فلاں کی بیٹی تمہارے نکاح میں دی جا رہی یا بچی سے جا کر اجازت لی جا رہی ہے, فلاں کے بیٹے سے تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے. مگر یہ صرف بیٹا بیٹی نہیں ہے, بلکہ اس کا خاندان اس سے جڑ رہا ہے, یہ خاندان اس سے جڑ رہا ہے. اور ہم کہا کرتے ہیں نکاح سے پہلے مرد یا عورت کے ایک ماں باپ ہوتے ہیں, نکاح کے بعد دو ماں باپ ہو جاتے ہیں. شوہر کا باپ بھی باپ کے درجے میں ہے, شوہر کی ماں بھی ماں کے درجے میں ہے, بیوی کا باپ بھی شوہر کے لیے باپ کے درجے میں ہے, بیوی کی ماں بھی شوہر کے لیے ماں کے درجے میں ہے, بھائی بہن بھائی بہن کے درجے میں ہو جاتے ہیں, ادھر کے رشتے دار ادھر کے رشتے دار سے مل جاتے ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے تو اس اولاد کی پرورش کے لیے دونوں خاندان مل کر کے اس کو محبت کے ساتھ پرورش کرتے ہیں. کبھی خالاؤں کی گود میں پرورش کرتی ہے یہ اولاد, کبھی پھوپھیوں کی گود میں, کبھی چچا کبھی ماموں کی گود میں. اس کا تصور یورپ میں نہیں, کیونکہ وہاں خلاف فطرت راستہ اپنایا گیا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے اللہ نے تمہارے اندر ایک دوسرے کی طرف رغبت رکھی ہے, مگر آزاد نہیں کیا, حدود کا پابند کیا. اس دائرے میں رہ کر اس صلاحیت کا استعمال کرو, نور و نور ہے, موجب ہے ہے، منافع کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس دائرے سے اگر ہٹو گے تو تم قابل لعنت قرار پاؤ گے، قابل سزا قرار پاؤ گے۔ دنیا کے کسی مذہب میں بدکاری پر ایسا بد نہیں لگایا جیسے اسلام نے لگایا۔ پورا آپ مطالعہ کر لیجیے، بدکاری کے سارے دروازوں اور سوراخوں کو بند کر دیا ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑی گئی قرآن پاک کی، اس میں اتنی جامعیت ہے کہ قیامت تک جتنے بھی بدکاری کے راستے ہو سکتے ہیں سب پر بند لگ گیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ قریب کی مت جاؤ، بے حیائی کی باتوں کے کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی، چاہے لوگوں کے مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو، ہر حالت میں تمہیں بے حیائی کی باتوں سے بچنا ہے۔ بندش لگائی، کوئی عورت اجنبی مرد کے ساتھ تنہا کمرے یا گھر میں نہ رہے، اگر رہے گی تو تیسرا انہیں شیطان ہوگا۔ فرمایا کوئی عورت گھر سے باہر بے پردہ نہ نکلے، اگر نکلے گی تو شیطان اس کا تعاقب کرے گا۔ فرمایا کوئی عورت نامحرم یا شوہر کے بغیر سفر میں ہرگز نہ جائے، اگر جائے گی تو گنہگار ہوگی۔ فرمایا کوئی عورت یا کوئی مرد اجنبی مرد یا عورت سے بے محابہ بے تکلف بات چیت نہ کرے، اگر سامنا ہو بھی جائے تو نظر جھکا لے، مرد بھی نظر جھکائیں عورتیں بھی نظر جھکائیں۔ قرآن پاک میں بھی ہدایت ہے، احادیث شریفوں میں بھی۔ پھر انتہائی سخت سزا اسلامی حکومت میں، جس کو سوچ کر کے جھرجھری بن جاتی ہے کہ اگر کوئی کوارا شخص مرد یا عورت بدکاری میں ملوث پایا جائے اور اس کا ثبوت ہو جائے چار گواہوں کے ذریعے یا اقرار کے ذریعے، تو برملا سب کے سامنے اس کے سو کوڑے لگاؤ۔ اور فرمایا اس بارے میں کوئی نرمی ہرگز جائز نہیں ہے، چاہے وہ بڑا خاندان کا ہو یا چھوٹے کا، سب کے بارے میں ایک ہی حکم ہے۔ یہ تو ہے معاملے کے بارے میں۔ اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت خدا نہ کرے خدا نہ کرے اس معاملے میں مجرم قرار پائے، اب کیا مجمع جمع کر کے اس کو پتھر سے اتنا مارو مارو کہ بھر جائے، اب اس کی زندگی شریعت کو گوارا کی۔ اس کے پاس حلال بیوی ہوتے ہوئے اس نے یہ جرم کیا، اس کا مطلب اس کی طبیعت نہ ہوا سکتا۔ اس کے پاس حلال شوہر ہوتے ہوئے اس نے یہ جرم کیا، اس کا مطلب اس کی طبیعت میں فساد ہے۔ جس معاشرے میں، جس شہر میں، جس ملک میں یہ سزائیں جاری ہو جائیں تو بدکاریوں کے سلسلے بند ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، وبارش کے سلسلوں پر تالا لگ جائے۔ یہ اسلام کی شرافت ہے۔ تو اور کچھ کریں نہ کریں، ہم مسلمانوں کو اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، انٹرنیٹ کا دور ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں فواہش کے دائرے محدود تھے، گانا بازا ہوتا تھا، کسی جگہ پارٹی ہو رہی ہوگی، مہینوں میں ہو گئی سالوں میں ہو گئی. اب تو یہ تمام بدکاریاں تمام فواہش سارے خراب مناظر آدمی کی جیب تک پہنچ رہے ہیں. نوجوان بگڑ رہے ہیں, مرد بگڑ رہے ہیں, عورتیں بگڑ رہی ہیں. ایسے ماحول میں اللہ کا سب سے مقرب بندہ وہ ہوگا جو ان باتوں سے بچا کر کے اپنی جوانی اپنی زندگی کو محفوظ کرے, اور اس کے لیے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو شادی کی عمر ہونے کے بعد جلد از جلد ان کا نکاح کر دیں تاکہ وہ باعبت باعصمت زندگی گزار سکیں. تو آج کی تاریخ میں اس دور کا سب سے بڑا فتنا فواہش کا شیوں گھر گھر پہنچ چکا ہے, جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں خراب ہو رہی ہیں, دل کے اندر تاریکی آ رہی ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بد نظری ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے تیر. اگر آدمی اس سے نہ بچا تو دل میں جو فساد پھیلے گا اس کی وجہ سے نہ نماز میں جی لگے گا نہ قرآن میں جی لگے گا, عجیب انقباض پیدا ہو جائے گا. لیکن جو آدمی اللہ سے ڈر کر وہاں سے اپنی نظر ہٹا لے تو ہم انسان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بشارت سناتے ہیں کہ میں اس کے دل میں ایمان کی ایسی مٹھاس ڈالوں گا جسے وہ محسوس کرے. تو ہم سب کو میرے بھائیوں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. حیا پاکدانی پاکیزگی پاکبازی معاشرے میں پیدا کرنی ہے, اور ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کا جذبہ اپنے اندر اجاگر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اس میں کس کو بھی بہت قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.